Book 2 13 13 Veiklos rūšys Veiklos rūšys Ką veikia Marta? Ką veikia Marta? Ji dirba biure. Ji dirba biure. Ji dirba prie kompiuterių. Ji dirba prie kompiuterių. Kur yra Marta? Kur yra Marta? Kine. Kine. Ji žiūri filmą. Ji žiūri filmą. Ką veikia Peteris? Ką veikia Peteris? Jis studijuoja universitete. Jis studijuoja universitete. Jis studijuoja kalbas. Jis studijuoja kalbas. Kur yra Peteris? Kur yra Peteris? Kavinėje. Kavinėje. Jis geria kavą. Jis geria kavą. Kur jie mėgsta eiti? Kur jie mėgsta eiti? Į koncertą. Į koncertą. Jie mėgsta klausytis muzikos. Jie mėgsta klausytis muzikos. Kur jie nemėgsta eiti? Kur jie nemėgsta eiti? Į diskoteką. Į diskoteką. Jie nemėgsta šaukti. Jie nemėgsta šaukti.